Radionawigator Trójki. Sponsorem programu jest PKN Orlen, inicjator kampanii Tanie Tankowanie. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 30 kwietnia, minęła 20. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Sejm obraduje nad trzecią odsłoną rządowej tarczy antykryzysowej. Szef rosyjskiego rządu zakaził się koronawirusem, a amerykański wywiad bada, skąd koronawirus się wziął i podaje, że nie stworzyli go ludzie. Sejm kończy pracę nad trzecią odsłoną tarczy antykryzysowej. 72 poprawki do rządowego projektu zgłosili posłowie z Komisji Finansów. Komisja zarekomendowała przyjęcie 10 i odrzucenie pozostałych. Obrady Sejmu śledzi Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, powiedz, jakie rozwiązania przewiduje tarcza antykryzysowa 3.0. Ta trzecia odsłona zakłada m.in. rozszerzenie możliwości zwalniania z ZUS-u dla samozatrudnionych poprzez zwiększanie limitu dochodów. Są także przewidziane wsparcie dla przewoźników autobusów i dla przewoźników kolejowych oraz pomoc dla rolników oraz producentów żywności. W pakiecie znalazła się również propozycja dokapitalizowania Agencji Rozwoju Przemysłu, która dzięki temu będzie mogła wspierać przedsiębiorców, którzy mają kłopot z finansowaniem inwestycji. Projekt ustawy wprowadza także nową daninę, którą mieliby zapłacić operatorzy internetowych platform wideo i dochód z nowej opłaty miałby zasilić Państwowy Instytut Sztuki Filmowej. Agnieszka Drążkiewicz o obradach Sejmu. Dziękujemy. A w obliczu globalnej recesji każdy z nas może wspierać rodzimą gospodarkę. Robiąc zakupy, kupujmy polskie produkty, czyli te, których kod kreskowy zaczyna się od cyfr 590. Nawet niewielka zmiana naszych nawyków konsumenckich będzie impulsem dla gospodarki, przekonywał na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia ekonomista Artur Niewrzędowski. Jeżeli zmienilibyśmy nasze zachowania konsumenckie o 10%, czyli kupowalibyśmy o około 10% więcej polskich produktów, to w gospodarce może rocznie zostać aż około 66 miliardów złotych. To jest bardzo dużo, to jest właściwie 30% pierwotnej wartości pierwszej tarczy antykryzysowej. W skali roku oczywiście mówimy o takiej kwocie. Ekonomiści szacują, że kupowanie polskich produktów oznacza, że z każdego wydanego złotego 79 groszy zostaje w kraju. Premier Rosji zakażony koronawirusem, Michał Miszustin, podał tę informację osobiście w trakcie wideokonferencji z prezydentem Władimirem Putinem. Obowiązki premiera przejął jego zastępca. Do tej pory w Rosji zarejestrowano ponad 106 tysięcy zakażeń. Michał Miszustin, informując prezydenta o swojej chorobie, zapowiedział, że poddaje się samoizolacji i będzie przestrzegał wszystkich zasad kwarantanny. Jednocześnie wezwał Rosjan do pozostawania w domach i unikania kontaktów z innymi ludźmi. W obecnej sytuacji chcę raz jeszcze zwrócić się do wszystkich obywateli naszego państwa z prośbą, aby jak najpoważniej potraktowali koronawirusa i jego rozprzestrzenianie się. Przed nami majowe święta, więc proszę zostańcie wszyscy w domach i przestrzegajcie niezbędnych ograniczeń. Władimir Putin, powierzając czasowe pełnienie obowiązków szefa rządu wicepremierowi Andriejowi Białousowi, zapewnił, że wszystkie decyzje będą przed ich ogłoszeniem konsultowane z chorym premierem Michałem Miszustinem. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Koronawirus nie jest modyfikowany genetycznie i nie stworzył go człowiek. To ustalenia wywiadu USA. Amerykanie nadal badają, czy epidemia mogła być skutkiem przypadkowego wycieku wirusa z laboratorium w Wuhan. Społeczność wywiadowcza zgadza się z szerokim konsensusem naukowym, że wirus COVID-19 nie został stworzony przez człowieka i nie był genetycznie modyfikowany. Napisano w komunikacie Biura Dyrektora Wywiadu Narodowego USA. Zapewniono w nim, że służby wywiadowcze nadal będą analizować informacje związane z wirusem i przedstawiać politykom wyniki swoich prac. Agencje wywiadowcze będą kontynuować rygorystyczne analizy pojawiających się informacji, by odpowiedzieć na pytanie, czy epidemię spowodował kontakt człowieka z zainfekowanym zwierzęciem, czy jest ona rezultatem wypadku w laboratorium w Wuhan. Napisano w komunikacie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Jarosław Jakubowski, Agnieszka Sławińska i Michał Andruk to zdobywcy pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca w konkursie na scenariusz słuchowiska Cud nad Wisłą, Bitwa Warszawska 1920. Konkurs zorganizował program Pierwszy wraz z Teatrem Polskiego Radia. Szef radiowej sceny Janusz Kukuła podkreślił, że w nagrodzonych utworach jury zwróciło uwagę przede wszystkim na bohaterów. Ludzi, którzy cierpią, którzy szukają swojego miejsca w życiu, ludzi z biografiami. Niezwykłe te utwory są również dlatego, że łączą spojrzenie na historię z losem jednostek. Dyrektor radiowej jedynki Marcin Kusy zaznaczył, że poprzez konkurs publiczny nadawca realizuje swoją misję. Uważam, że to my jesteśmy od tego, żeby tę misję szerzyć, żeby

kosmosy. Wysyłam do ciebie marzenie. Na twoją planetę daleko już leci do ciebie. Ralf Kamiński, Kosmiczne energie na początek drugiej godziny naszego spotkania. Mariusz Cieślik, Zofia Kruszewska, Magdalena Trzaska. Będziemy z Państwem do 23. W tych jeszcze kolejnych godzinach będą dwie duże, ciekawe pozycje, to znaczy Teatrzyk Zielone Oko, już za godzinę Do Widzenia, jutro nie będzie, Izabela Żukowska, a po 22 mini powtórka z rozrywki, którą Państwo oczywiście lubią. W każdym razie tak mi się wydaje. A my gramy dzisiaj wyłącznie piosenki polskie, dlatego że jutro Polski Top Wszechczasów i pojutrze takiego topu to jeszcze nie było. 220 piosenek przez dwa dni. Jutro o 9 zaczyna Marek Niedźwiecki, a o 21 pojutrze też kończy Marek Niedźwiecki. Poza tym oczywiście Piotr Stelmach, Piotr Metz i Piotr Baron. A za chwilę będzie taki artysta, który już tam ma piosenki, będzie na pewno miał kolejne piosenki, bo ja myślę, że Ralf Kamiński kiedyś się doczeka swoich hitów na polskim topie wszechczasów. Mnie się ta piosenka bardzo podoba i myślę, że państwu też się ona podoba, bo całkiem dobrze wypadała na liście przebojów. A teraz numerem dwa na naszej liście jest utwór Artura Rojka Bez końca. Znów ci gasi deszcz tak na raz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń, przeżyć dzień. Gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywa nurt. Dobry, mówi Artur Rojek. Zostańcie w domu z trójką. Oczywiście, że trzeba zostać w domu z trójką i słuchać dzisiaj, słuchać jutro i pojutrze polskiego topu wszechczasów. Nie będzie można posłuchać listy przebojów programu trzeciego, o czym już mówiłem, ale można wciąż głosować. To był numer dwa tydzień temu. Świetna płyta Artura Rojka, Kundel. Zresztą jak każda chyba płyta Artura. Ostatnie lata to jest naprawdę fantastyczny okres artystyczny dla tego wokalisty. No i też organizacyjny, bo OFF Festival wyrósł naprawdę na imprezę na światowym poziomie. A teraz będzie numer 6 z ostatniego zestawienia. Ja myślałem, że to jest debiut płytowy tej artystki, a tu się okazuje, że broń Boże, to już jest chyba czwarta płyta, o ile dobrze liczę, nawet piąta. I ona właśnie nosi taki tytuł. Dorota Osińska, cześć, to ja.

ciebie. Znowu jadę do ciebie sam. Znowu jadę do ciebie. Znowu jadę do ciebie sam. Znowu jadę do ciebie. Dawid Podsiadło, Małe Miasteczkowy, piosenka, która kiedyś z całą pewnością znajdzie się na polskim topie wszechczasów. Już jutro o 9:00 startuje dwudniowy Polski Top Wszechczasów, najdłuższy w historii. Był Cortez, był Krzysztof Zalewski, no i teraz wreszcie był Dawid Podsiadło, to teraz będą wszyscy trzej. Ta piosenka no, była niewiarygodnym wręcz przebojem. Co będzie z męskim graniem? Obawiam się, że wiadomości chyba nie są najlepsze. Jeszcze nie ma oficjalnych informacji, ale coś czuję, że w tym roku pozostaje państwu tylko słuchanie płyt. A jest co słuchać, bo dosłownie kilka dni temu ukazała się dogrywka 2019, męskie granie. Polskie Radio tę płytę wypuściło, polecam serdecznie. No to teraz będzie początek. Sny pochowane na strychu nie mogą już spać. Idzie lato, jedno z tych miłosnych lat. Pod szczopą pól, chodniki żyją pod napięciem. Złe wspomnienia, wiatr wywiewa z pamięci. Talia nowych kart, dzień pachnie jak początek. Po co poważna twarz, gdy świat nakręca dobrze. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Na pusty plac. Mam nowy chód i dźwięk i ludzi nowych. Mam niech straszy nowy duch. Już nikt nie będzie spał. Nowego słońca blask wypali nam powieki. Zobaczymy świat nagi na dusienki. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, niech gwiazdy biegną do mnie. Nie chcę chwytać dnia, gdy w ręku mam tygodnie. Tak miłe, takie to miłe. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. W końcu mam swój czas, to chyba dobry moment. Nie chcę biec do gwiazd. Dobrą stronę w końcu mam swój czas, to chyba dobry Początek, czyli chyba najbardziej przebojowy singiel w historii męskiego grania. Dawid Podsiadło, Krzysztof Zaleski i Cortez. Autorem tego utworu jest właśnie Krzysztof Zaleski, o którym mówiłem, że ma niezwykły dar do pisania fantastycznych piosenek. No myślę, że kiedyś na polskim topie wszech czasów ta piosenka się na pewno znajdzie. A teraz taka artystka, która mam przeczucie, że też tam kiedyś trafi. Ta piosenka się Państwu bardzo podoba. Od 20 tygodni jest na naszej liście przebojów. Kaśka Sochacka i Wiśnia. Cześć, tu Kaśka Sochacka. Zostań z Trójką w domu. Podobno w Rzymie napadało gradu aż po kolana. W Japonii wiśnie zakwitły o dwie pory roku wcześniej. A ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja ze sobą zimę, lato równocześnie. A ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię. A ja ciągle tęsknię. Kaśka Sochacka i Wiśnia to będzie ostatnia piosenka w tej godzinie, ale nie ostatnia rzecz, która się wydarzy na antenie, bo już teraz będą Państwo mieli okazję posłuchać wspomnień kardynała Stefana Wyszyńskiego w interpretacji Wiesława Komasy. W ciągu tych drugich tygodni starałem się utrzymać na tym poziomie, który każdy chrześcijanin powinien utrzymać, a zwłaszcza biskup. Stefan Wyszyński, Promemoria, fragmenty. Tom trzeci, 1953-1956. Czyta Wiesław Komasa. Muzyka Łukasz Borowiecki. O godzinie 11 zgłasza się pan, który uchodzi za komendanta instytucji. Dotąd nie orientuję się w charakterze tej instytucji. Widzę wokół pełno mężczyzn w ubraniach cywilnych, kręcących się tu i ówdzie. Można ich obliczyć w przybliżeniu na 30, przynajmniej w naszym polu widzenia. Komendant jest człowiekiem w średnim wieku, krępy w ubraniu cywilnym, które leży na nim dość prowizorycznie. Wyraz twarzy zatrzymany, z lekka badawczy. Raz jeszcze informuje mnie, że mam do dyspozycji pierwsze piętro z korytarzem i łazienką oraz ogród. Na ogrodzie można przebywać od wczesnego rana do godziny 20. Ponieważ jestem w nowym położeniu, składam raz jeszcze swoje oświadczenie, protestując przeciwko takiej formie więzienia mnie. Jest ono dokonane po pierwsze z pogwałceniem praw przysługujących obywatelom na podstawie konstytucji, gdyż na podstawie jednostronnego zarządzenia rządu. Po drugie, pogwałcona została elementarna zasada wymiaru sprawiedliwości, audiatur et altera pars. Po trzecie, pogwałcone zostały prawa Kościoła w mojej osobie jako ordynariusza dwóch archidiecezji, metropolity dwóch prowincji kościelnych i prymasa Polski. Po czwarte, pogwałcone zostały prawa ludności katolickiej, która ma prawo do swego pasterza. Po piąte, pogwałcone zostały prawa Stolicy Świętej, w imieniu której sprawowałem jurysdykcję specjalną, udzieloną mi przez Ojca Świętego. Po szóste, pogwałcone zostało porozumienie, które uznaje jurysdykcję Stolicy Świętej. Mój rozmówca zapytał mnie, co sądzę o procesie biskupa Kaczmarka i o praworządności w Polsce. Nie wdając się w ocenę procesu, oświadczyłem, że stanowisko wobec procesu określiłem w liście swym do rządu, przesłanym w ostatnich dniach przed aresztowaniem w imieniu Episkopatu Polski. Biskup Kaczmarek przyznał się do rzeczy, których nie czynił, a więc po pierwsze przyznał się do tego, że otrzymywał instrukcje polityczne od Stolicy Świętej i przekazywał je biskupom. Po drugie, że na konferencjach Episkopatu przeprowadzał swój program polityczny. Jak mogło dojść do tego, że biskup przyznał się do czynów, których absolutnie nie przeprowadzał? Nie mogę pojąć. Te wątpliwości rzucają mi światło na proces biskupa. Mówiono tam o mojej rozmowie z Ojcem Świętym, która się odbyła bez świadków. Nikomu o niej nie mówiłem. A świadka, który opowiadał o tej rozmowie, nigdy nie wtajemniczyłem w żadne sprawy kościelne. Sędzia, który słyszał zeznania biskupa, mógł był powołać na świadków kilku uczestników konferencji Episkopatu, czego zaniedbał, dając pole prokuratorowi do napaści na Kościół. Czy istnieje w Polsce praworządność? To na to pan nie potrzebuje odpowiedzi, widząc, co czynicie ze mną. 14 października 1953 rok. Życie nasze zaczyna się normalizować. Powoli oswajamy się z sobą. I siostra, i ksiądz raz jeszcze podnieśli sprawę zaufania. Co ksiądz prymas myśli o mnie? Zwłaszcza obawy siostry wyglądają egzotycznie. Słyszałam, mówi siostra, że ci ludzie używają kobiet do skompromitowania ludzi. Może liczyli na mnie, może będą chcieli wytoczyć jakieś oskarżenie przeciwko moralności i tak dalej. Wszystkie te dociekania, wyjaśniam siostrze, nie są celowe. My wiemy, na co nas stać, a nie wiemy, na co ich stać. Nie traćmy na to czasu. Miejmy zaufanie do siebie. Jesteśmy dziećmi Bożymi, a siostra jest dzieckiem rodziny Maryi. Nie słowa, lecz czyny będą odpowiedzią na wszelkie nieznane nam intencje. Będziemy się modlili, pracowali i czekali zmiłowania Pańskiego. Wylękniona siostra zaczyna się uśmiechać, bodaj pierwszy raz. Przywieziono ją tutaj wprost z Grudziądza, gdzie przebywała w więzieniu od 2 lat, skazana na 7 lat. Ma w sobie cały styl psychiki więźniarki. Mówi głosem przyciszonym, ogląda się na drzwi, nawet wtedy, gdy mówi rzeczy obojętne dla reżimu. Używa słów zastępczych, jest ostrożna i na palcach. Ksiądz, zabrany z więzienia w Rawiczu, gdzie miał odsiadywać swój wyrok na 10 lat, po 2 latach kary, jest tym zdziwiony i zaniepokojony. Ale psychika męska łatwiej sobie radzi ze wszystkim, chociaż i na księdzu znać styl więźnia. Na wszystko, co się wokół dzieje, zwraca uwagę. Wszystko może się przydać. Wszystko ma znaczenie. Przygląda się bacznie siostrze. Bodajże ci oboje starają się w milczeniu badać siebie, jakby chcieli wiedzieć wszystko o sobie. Skazani jesteśmy na życie we troje. Nie będzie ono łatwe, gdyż stanowi jeden świat otoczony przez drugi świat. Ten drugi świat bacznie obserwuje pierwszy świat. Wyczucie tego badawczego wzroku, który patrzy przez szybkę na korytarz, wygląda wszystkimi oknami na ogród, mierzy każdy nasz krok i jest nieufny. To wszystko jeszcze bardziej zbliża naszą trójkę ku sobie. To my, to oni. Nasze my jest wzrastające solidarnością, bez względu na budzące się niekiedy wątpliwości. Nie ma rady na to, byśmy zdołali być całkowicie obcy sobie. Ksiądz jest nie tylko współksiędzem, siostra nie tylko siostrą. To wspólny los, wspólna dola, to bliskość ludzi depczących te same deski. Wszystko to jest materiałem na nową więź, która zaczyna powoli dochodzić do swoich praw. O godzinie 11 przychodzi komendant, pyta o zdrowie i o potrzeby. Te dwa pytania stają się ceremoniałem oficjalnym. Zapomniałem powiedzieć, dodał dziś komendant, że miejscowość, w której jesteśmy, nazywa się Stoczek koło Lidzbarka. Przepraszam, że dotąd tego nie powiedziałem. A to dobrze, że pan podał mi ten adres. Wygląda to bardziej po ludzku. Czy mogę z tego uczynić użytek? I owszem, dodał komendant.